राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2061 के अनुसार 27 जून 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम राम राम राम। बात है कि परमात्मा की प्राप्ति करने असली अपने घर जाना है, ये कोई नया उद्योग नहीं है, नया परिश्रम नहीं है, ये तो हमारा घर है, अपने घर जाना है। इस बात के एक बार श्रद्धे से दृढ़ता पूर्वक भगवान को मैं आगे होगा, एक बार कोई व्यर्थ जरूर नहीं, बार बार करने की जरूरत नहीं, क्यों बात है ऐसी भगवान के दोस्त यही बात, सब मम प्रिय सब मम पूजा है, सब मेरे को प्यार देते, सब प्यार अपना बालक किसी को प्यार नहीं लगता, तो केवल हम ही विमुख हो गए हैं। इस बात सन्मुख हो मोह जब ही जन्म कोट या नाशी तब है, तेरी काम नहीं है, जब जन्म हो जाए तभी सभी जन्म करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाए, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाए, जन्म कोट या नाशी तब है, सन्मुख या केवल संसार से विमुख और भगवान में सन्मुख हो जाए, हम संसार के सन्मुख हो गए, यही गलती बड़ी। मैं मां तो देखो भगवान ही करते हैं, परंतु अच्छे हमारे को संसार लगता है, संसार अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, ये गड़बड़ी है। ऐसे संसार ही निंदा करते हैं, परंतु अच्छा लगता है संसार, बहुत बड़ी भारी गलती है यार, इस लाल की आवश्यकता है, शर्म हो जन्म जब जन्म कोट जगन्नाथ ही तब है, खुला जन्म के पाप सभी दस हो जाएगी, पाप में ताकत नहीं है कि भगवान को रोक दे, और भगवान को अगर पाप रोक दे तो फिर ऐसे भगवान मिलकर क्या न्याय करेंगे, जो पाप ही रोक दे तो वे क्या न्याय करेंगे, ऐसे कमजोर नहीं है भगवान, पाप तो अपने नीच वृत्ति है, हमारे जीवन में जो नीचे नीचे काम है उसे नाम पाप है, नीचे ही नीचे काम, ऐसे नीचे काम हम भी नीचे बनते हैं, जो हम छोड़ देते हैं उसको हम लोग दूर नहीं कर सकेंगे तो मिलकर क्या न्याय करेंगे, हमारी क्या सहायता करेंगे, ऐसी बात नहीं है, बोल नहीं रोते, भगवान में सत्ता प्रियता हो चाहिए, स्वयं प्यार अच्छा लगे, भगवान अच्छा लगे ये भक्ति है, भगवान की बात अच्छी लगे, भगवान का चरित्र अच्छा लगे, भगवान की लीला अच्छी लगे, भगवान प्यारे लगे, ये बात जो संसार अच्छा लगता है, यानी माताओं को बेटा बेटी अच्छे लगते, यही बात है, ये भगवान से विमुख करते हैं, विमुख अपना सूर्य अपना प्रेमी अपना प्यारा वो है जो हमारे को भगवान में लगा दे, वो प्यारा संसार में लगा दे वो हमारा प्यारा नहीं है, हमारा हितकर्ता नहीं है। तब ये ताई कुकोट अग्नि भी परमर्श नहीं, परमर्श नहीं हो तो भी भगवान से भी मुंह करे उन्हें त्याग देता है। सुनते हैं मेरा भाई ने पूछा है तो कहा है ये बात सत्य नहीं, पर आप बात सिद्धांत दे सकते है। तत्ता है कोटि बैरी समा सत्य भी परमर्श नहीं, कहे पिंड राम वैदे ही राम वेदे ही पहले नहीं रहते। तद ये ताई कोटि बैरी सम यदि परमर्श नहीं, हमारा वही है जो हमारे भगवान में लगा, प्रभु में लगा दे वो हमारा है। तो ये ताई कोटि बैरी सम यदि परमर्श नहीं, क्यों वास्तव में हमारा हित परमात्मा के घर में है, हमारा हित संसार में नहीं है। एक अविनाशी एक नाश है, दोनों देखो एक अविनाशी है एक नाशवान है, तो नाशवान में लगा दे वो हमारा निकाल, नाशवान का दास बना दे वो हमारे घर होगा, हमारा तो वही वही है जो हमें अविनाशी मिला दे। इस भाषा हम है वहां के भगवान के यहाँ के हैं हम, अरुण संसार में लगा दे तो यह ताई कोटि बैरी सो प्रियन राम बैदे राम जी प्यारा नहीं लगे उन्हें क्या करें। फिर सुनाओ सच्ची बात है भगवान में लगा दे वाह, हमारा हित परमात्मा लगने में है संसार में नहीं है। धन संपत्ति मान आदर सत्कार देने वाला अच्छा लगता है, ये गलती है बहुत बड़ी गलती है बहुत बड़ी। जन्म मरण में तो शुभ लगाते माता पिता स्त्री पुत्र भाई संबंधी कुटुंबी जगत में लग जाए। एक सूरा था नाम याद नहीं है मेरे सामने घटी हुई, वो भगवत भजन में लग गया तो माँ आई ले जाती प्या कर दिया। महान शत्रु है वे महान शत्रु जो संसार में लगा दे भगवान लग जा कोटिम चल तो हरी उस पर करो काम छोड़ वाले भगवान भगवान लग जाओ कोटिम चल तो हरी उस पर जो संसार में लगा दे भगवान के भक्त हो वैसा कभी नहीं करते। भगवान में रह जाओ भाई आप कैसे हो, कहते हैं पापी हो मूर्ख हो बेसमझ हो, भगवान में रह जाओ। उमा राम सम हेतु जग माही गुरु गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, समान भगवान जो कोई नहीं है सच्चे देश भगवान जो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत मातारी हमारे हितकर्ता वही है, हमारा कल्याण करने वाले वही है, हमारा उद्धार करने वाला वही है, हमारा सुधार करने वही है जो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए भगवान की हो जाए। सच्चे हृदय से भगवान को अपना बनाना कैसे ही हो, भगवान को अपना माने, सब भगवान का अंश है, सब मूल में चीज यही है। विचार हमारा वास्तव में हित भगवान के सन्मुख होना, संसार सन्मुख होना हमारे काम है, अरे हित हमारा पुकारो, संसार में मोह हो जाओ, संसार में मन खिंचा हो जाओ, हे नाथ हे प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ, भगवान से प्रार्थना की हुई निष्फल नहीं जाती, जरूर कल्याण होता है। सच्ची बात है, भगवान की महिमा कहते हैं, उसे गुण गाते हैं, परंतु भीतर से मीठे नहीं लगते और संसार की निंदा करते हैं, ठीक नहीं है ऐसा नहीं, परंतु भीतर से प्यारा लगता, नाशवान वस्तु में अच्छी लगती, प्यारी लगती, खोटी दशा है, ये खोटी दशा है भाई। हृदय से भगवान से प्रेम करो, हे नाथ बचाओ, तुम्हारे राम समय तो जग में है कोई है, काको नाम पति पावन है कहीं अति दीन प्यारे, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हसे उसे लग जाए, हे नाथ भाई मैं हूँ सबसे भगवान है जो प्यारे नहीं लगे तो भी लग जाओ, अरे प्यारे लगे तो बहुत अच्छी बात है, ये भगवान की कृपा है, भगवान प्यारे अंधेरा मिट जाएगा, अंधेरा खूब गहरे विचार करो, अपने वास्तव में कौन है, अपने भगवान है और भगवान ही तो लगाने वाले कोई है, हमारा असली वही है और कोई हमारा नहीं। भगवान को पुकारो, ऐसा कोई नहीं हमारा, जो कोई भक्ति करे कपट से उनको भी अपनाओ, साम धाम धन भेद करके सच्चे रस्ते लाओ, और कौन है किसको निंदा, हमारी क्या गति होगी इससे कौन विचार करता है, संसार साथी सब साथ में पक्के विरोधी परमार्थ में गान को ही सारा सच्चे हृदय से भगवान में लगा हुआ वही हमारा। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, खास खास बात खास सन्मुख हो जीव हो जब ही सन्मुख कोट करोड़ों जन्मों के पाप सब मन ध्यान नहीं देता है, जन्म कोट योग नाश ही तब ही दूसरे पास सोचता है, गाधा पीता है और कोई काम है, कोई व्रत करता है, होम करता है, कोई तपस्या करता है, पर सन्मुख हो जीव हो जमे इनके समान कोई नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।